Christi mundus furibundus, falsa prestat gaudia, qui affluent et decurrunt ceu campi lilia. Laus mundana vita vana verrat olli premia, nam impellit et submergit animas in Tartara. Lex carnalis et mortalis valde transitoria fugit, transit velut umbra, quae non est corporea. Quod videbus vel tenebus in presenti patria, dimittemus et perdemus quasi quercus folia. Fugiamus, contemnamus huius vitae dulcia, ne perdamus in futuro preziosa munera. Canteramus, canfringamus carnis desideria, ut cum iustis et electis in celesti gloria gratulari mereamur per aeterna saecula.